może spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 lutego, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kolejna ofiara tlenku węgla w Łodzi, zmarł 68-letni mężczyzna. Polacy żegnają Jana Olszewskiego. Kolejnego dnia wiele osób przyszło do kancelarii premiera, by wpisać się do księgi kondolencyjnej. Władze lotniska w Brukseli już liczą straty, jakie ma spowodować przyszłotygodniowy strajk. 68-letni mieszkaniec Łodzi zatruł się tlenkiem węgla. To siódma ofiara śmiertelna w tym regionie. W tym sezonie grzewczym, poinformował Jędrzej Pawlak z Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Do zdarzenia doszło w lokalu przy ulicy Konwaliowej. Źródłem tlenku węgla była terma gazowa. Strażacy przypominają, żeby uniknąć zaczadzenia, należy przeprowadzać kontrolę, sprawdzać szczelność przewodów kominowych i systematycznie je czyścić. Trzeba też użytkować sprawne urządzenia, w których spalanie odbywa się zgodnie z instrukcją producenta. Nie należy zasłaniać czy przykrywać urządzeń grzewczych oraz zaklejać kratek wentylacyjnych. Wskazane jest także, by często wietrzyć kuchnię i łazienki wyposażone w termy gazowe. Polacy żegnają byłego premiera Jana Olszewskiego. Wiele osób przyszło dziś do kancelarii premiera, by wpisać się do włożonej tam księgi kondolencyjnej. Podkreślają przede wszystkim zasługi byłego szefa rządu dla Polski. Podpisałem się pod podziękowaniami. Mówił jak jest, a nie dopasowywał swoich postępowań do trendów i populistycznych haseł. Taki cichy bohater. Takich ludzi nam potrzeba. Z podziękowaniem dla wielkiego patrioty, wielkiego Polaka. Podziękowaniem za jego niezłomne postępowanie dla nas wszystkich. Dziękuję. Panie premierze, dziękujemy za wzór, za przykład i za miłość do ojczyzny. Od poniedziałku do dnia pogrzebu księga kondolencyjna będzie wystawiona od 9 do 19 w holu, zaraz za głównym wejściem do budynku kancelarii premiera. W Royal Albert Hall w Londynie rozpoczęła się uroczystość wręczenia nagród Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych BAFTA. Polscy widzowie trzymają kciuki za Zimną wojnę. Obraz Pawła Pawlikowskiego jest nominowany w kategoriach najlepszy film nieanglojęzyczny, najlepsza reżyseria, najlepsze zdjęcia oraz najlepszy scenariusz oryginalny. Najwięcej, bo 12 nominacji, zdobył film Faworyta. Po 7 nominacji mają Narodziny Gwiazdy, Roma, Pierwszy Człowiek i Bohemian Rhapsody. W 2005 roku Paweł Pawlikowski zdobył nagrodę BAFTA za najlepszy film brytyjski Lato Miłości. W 2015 roku polski reżyser triumfował w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny za obraz Ida. Zostajemy jeszcze za granicą. W najbliższą środę na lotnisku w Brukseli podróżnych czekają spore utrudnienia. To w związku ze strajkiem generalnym. Wszyscy, którzy tego dnia lecą do belgijskiej stolicy bądź z niej wracają, powinni skontaktować się ze swoimi liniami lotniczymi. Brukselskie lotnisko szacuje, że koszty jednodniowej akcji protestacyjnej to ponad kilkanaście milionów euro. O szczegółach Beata Płomecka. Na międzynarodowym lotnisku w Brukseli strajkować mają kontrolerzy lotów i pracownicy naziemni. Z tego powodu belgijskie linie lotnicze Brussels Airlines ogłosiły, że w środę odwołają wszystkie swoje loty. To oznacza problemy dla prawie 16 tysięcy podróżujących. Nie jest wykluczone, że także inni przewoźnicy ograniczą liczbę przylotów tego dnia do Brukseli i odlotów z belgijskiego lotniska, albo wszystkie odwołają. Niektóre media spekulują, że Międzynarodowy Port Lotniczy może nie obsłużyć żadnego lotu. Wszystko będzie zależało od tego, ilu związkowców z obsługi naziemnej i kontroli lotów zdecyduje się przerwać pracę. Powodem strajku generalnego w Belgii jest niezadowolenie trzech central związkowych z dotychczasowych negocjacji z pracodawcami w sprawie podwyżek płac. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Serwis sportowy, przed mikrofonem Mateusz Fusiarz. Natalia Maliszewska z Pucharem Świata w short treku. Czy ta informacja brzmi znajomo? Tak, bo podawaliśmy ją już wczoraj. Jednak jak się okazało, przez zamieszanie z przepisami wszyscy, zarówno media, jak i związek, trenerzy czy sami zawodnicy, przedwcześnie gratulowali Polce. Dlaczego? W październiku doszło do drobnych zmian w regulaminie, które jeszcze dawały szansę na zwycięstwo Laure van Rooyen. Ale żeby tak się stało, Holenderka musiała dzisiaj wygrać. Nie wygrała, a Maliszewska już na 100% została obok Adama Małysza, Kamila Stocha, Justyny Kowalczyk i Zbigniewa Brudki, piątym triumfatorem Pucharu Świata w sportach zimowych. Jestem już... już po i cieszę się, że jestem już po i że to wszystko już jest tak, jak powinno być. Wyniki zostały ogłoszone oficjalnie, więc teraz mogę z taką pewnością siebie powiedzieć, że tak, to ja wygrałam Puchar Świata na 500 metrów. Wielkie gratulacje dla Natalii Maliszewskiej, wielkie także dla Kamila Stocha. Tym razem w Lahti Polak pokazał, że kto jak kto, ale on na skakaniu zna się świetnie. Po gorszym występie w drużynie dziś wygrał konkurs indywidualny. I to z jaką przewagą? Ponad 17 punktów nad Ryoyu Kobayashim. Ta zima bywa różna dla mnie, z górki pod górkę i tak też czasami ja się czuję tak już trochę przemęczony, bardziej mentalnie. No ale też bywają takie weekendy jak dzisiaj, gdzie zaczyna się po prostu bardzo trudno, a kończy naprawdę super. Była to wypowiedź dla TVP Sport. Pod koniec lutego Mistrzostwa Świata w Zefeld, oby dobre nastawienie Kamila nie opuszczało. Pozostali Polacy dziś na dalszych miejscach. Piotr Żyła był 10, Jakub Wolny 14, a Dawid Kubacki 28. To nie koniec sukcesów Polaków. Polskie szpadzistki wygrały drużynowe zawody Pucharu Świata w Barcelonie. W finale pokonały Rosjanki 45-40, a wystąpiły w składzie Renata Knapik-Miazga, Aleksandra Zamachowska, Magdalena Piekarska i Ewa Trzebińska. Od pierwszej walki, właściwie od drugiej, wyszłyśmy na prowadzenie. Utrzymałyśmy to prowadzenie do ostatniej walki. W ostatniej walce trochę na początku zwariowałam, utraciłam część prowadzenia, ale potem odrobiłam wszystko i wynik końcowy 45-40 dla nas. Dodatkowo Aleksandra Zamachowska była wczoraj trzecia indywidualnie i to jej najlepszy wynik w Pucharze Świata w karierze. W serwisie sportowym nie mogłoby zabraknąć Lotto Ekstraklasy. Dziś dwa mecze. Legia po co najwyżej poprawnym spotkaniu pokonała na wyjeździe 1-0 Wisłę Płock. Wcześniej Arka przegrała w Gdyni 1-2 z Koroną Kielce. Takie wyniki raczej nikogo nie zadziwią, ale to, co wydarzyło się dzisiaj w Premier League na Etihad, wstrząsnęło chyba całym piłkarskim światem. Miał być hit, a wyszło potworne lanie. Manchester City rozgromił Chelsea aż 6-0. 11. hat-tricka Anglii zdobył Sergio Aguero i zrównał się pod tym względem z Alanem Shearerem. Chociaż chyba tylko Argentyńczyk wie, jakim cudem nie skończył meczu z 4 czy nawet 5 golami. I na koniec Serie A. Milan gra z Cagliari, a na boisku El Pistolero Krzysztof Piątek. Na razie 2-0, ale bez gola Polaka. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, opady deszczu na północnym zachodzie, okresami o natężeniu umiarkowanym. W obszarach podgórskich i w górach po północy również opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 1 do 4 stopni. Według prognozy IMGW dla Tatr i Podhala w nocy wysoko w górach będzie wiał bardzo silny wiatr. Osiągnie w porywach prędkość do 140 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, wniósł, zawiesił i podłączył? No, Ci panowie z Media Expert. I jeszcze do Wi-Fi go podłączyli. Kiedy? Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Włączamy. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Proszę pani, jestem szczęśliwa, że jestem w tym teatrze, w Teatrze TR u Grzegorza Jarzyny. Tak jak powiedziała Kędzierzawska, Grzegorz Jarzyna jest zjawiskiem w teatrze. A mnie spotkało to szczęście, że jestem w tym teatrze, że mogę grać w jego reżyserii, że mogę być razem z tym zespołem, pracować, bo to jest cudowny zespół młodych ludzi, utalentowanych. I atmosfera w tym teatrze jest też niezwykła, bo my się wszyscy bardzo lubimy. I Grzegorz nie jest ważnym dyrektorem, jest naszym przyjacielem, kolegą. I wszyscy go kochamy i on nas. Tak to wygląda. magazyn bardzo kulturalny. Pamiętam, kiedy zadzwonił, żebym przeczytała, wzięła udział w czytaniu sztuki, bo tam jest taki zwyczaj, że w poniedziałki czyta się sztuki. To była uroczystość. No to już wielka była radość, a potem dostałam telefon, czy mogę zagrać w tym, oczywiście. A bardzo zabawne, bo przecież wiadomo, ile ja mam lat, 97. Proszę sobie wyobrazić, że od 2 lat jestem na etacie w teatrze rozmaitości Grzegorza Jarzyny. No my ciągle odbywamy wspólne wyprawy z uroczystością właściwie po całej Europie. Graliśmy również w Jerozolimie, 10 spektakli w Nowym Jorku. Sztuka Masłowskiej między nami dobrze jest. Wydawało się, że to tylko jest dla polskiej publiczności. Ale okazuje się, że nie, bo graliśmy w Finlandii, w Moskwie, Sibiu, to jest w Rumunii. Premierę mieliśmy w Berlinie. Gdzieś jeździmy ciągle. Zespołem gramy również w różnych miastach w Polsce. I bardzo lubię latać samolotami daleko, zwiedzać różne kraje, różne miasta. No to chyba wszyscy aktorzy, to jest coś takiego cygańskiego w nas. Jedno pytanie, jeżeli mogę. Który teatr poza teatrem TR Warszawa jest pani bliski? No oczywiście ten pierwszy teatr w Warszawie to jest teatr współczesny. To jest mój teatr. W 1949 roku teatr Erwina Aksera minister Sokorski sprowadził z Łodzi do Warszawy. I tam przez tyle lat byłam. Później odeszłam do Narodowego, ale grałam już gościnnie w 5 sztukach i bardzo kocham też ten teatr. Przedtem u Erwina Aksera, teraz u Maćka Englerta, którego bardzo lubię i cenię. Tego głosu nie sposób nie rozpoznać. Już domyślają się państwo, kto będzie bohaterem tej pierwszej części wydania 2 lutowego w tym roku. 4 dni temu, 6 lutego, obchodziłaby 104 urodziny. Kto? Danuta Szaflarska. W studiu Michał Myrczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tym razem w roli dyrektora festiwalu pod hasłem Śleboda Danutka. Może jeszcze tylko króciutko przypomnę, że występowała do 101 roku życia, że od 2010 do 2016 roku była właśnie etatową aktorką TR Warszawa. Daty brzmiące, panie dyrektorze, w innych przypadkach sucho, encyklopedycznie, tutaj muszą wywoływać wzruszenie. No tak, ale to jest takie wzruszenie pozytywne, tak bym powiedział, bo pani Danuta Szaflarska była naprawdę niezwykłą artystką, ale była też niezwykłą postacią, człowiekiem. Ja miałem to szczęście poznać ją w TR Warszawa, kiedy tam przez 3 lata pracowałem i byłem dyrektorem naczelnym, a pani Danuta była wtedy jeszcze nie, tak jak tutaj sama powiedziała, etatową, a artystką, tylko gościnną. Właśnie grała w uroczystości. No i jakoś tak się zadzierżgnęła ta znajomość, która przerodziła się w taką bardzo serdeczną relację przez następne lata, właściwie aż do jej śmierci. I miała też swój taki bardzo kulminacyjny, powiedziałbym, moment, punkt, mianowicie film, który już jako dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego wyprodukowałem, czyli film, biografia opowiedziana przez samą bohaterkę, jak to brzmi w tytule, w roli Danuty Szaflarskiej, Danuta Szaflarska. Myślę o Innym świecie, o dokumencie, który zrealizowali Dorota Kędzierzawska i Artur Reinhardt. To był w jakimś sensie kulminacyjny punkt naszych różnych relacji z panią Szaflarską. A ten festiwal to jest efekt takiej oto sytuacji, która miała miejsce w ubiegłym roku. W ubiegłym roku, 19 lutego, była pierwsza rocznica śmierci pani Danuty Szaflarskiej i Karolina Rozwód, dyrektorka Teatru Starego w Lublinie, zaprosiła Marię Maj i mnie na właśnie takie spotkanie z okazji tej pierwszej rocznicy śmierci. Były też córki. No i potem przy jakimś takim obiedzie Karolina mówi, no właściwie to można powiedzieć, że mamy tutaj komitet założycielski festiwalu, który powinniśmy poświęcić pani Szaflarskiej, bo była bardzo blisko związana z teatrem w Lublinie również, była na otwarciu, a przede wszystkim zrobiła coś, co jest jej trwałą i stałą obecnością do dziś. Powiedziała któregoś dnia do Karoliny, słuchaj, w teatrze musi być gong. I tutaj, jak ten stary robisz od nowa, to musisz tutaj mieć gong. No i Karolina ten gong wprowadziła i on wtedy, kiedy odbywa się tam czy spektakl, czy pokazy, bo jest to teatr impresaryjny o bardzo szerokim spektrum programowym, malutki, ale o bardzo szerokim spektrum, ten gong brzmi, gong Danutki. Mówię Danutka, bo ona bardzo lubiła, kiedy się do niej tak mówiło, ale nie każdy tak mógł mówić. Miałem ten przywilej, że mogłem się tak do niej zwracać, więc kiedy rozmawialiśmy z Karoliną, że jednak ten festiwal trzeba zrobić i ona mówi, no to żebym się zajął programem, to siedziałem i myślałem, co, jak to powinno się nazywać. Wydawało mi się wtedy, że powinien się nazywać Śleboda Danutka. Śleboda to w gwarze podhalańskiej, góralskiej, wolność. I pani Danuta Szaflarska w pierwszych, można powiedzieć, słowach tego filmu, który już tu przywołałem, Innego świata, mówi, że w życiu najważniejsza jest śleboda. No więc w tym roku po raz pierwszy, myślę, że nie ostatni, bo jakoś taka jest w ogóle bardzo dobra energia wokół tego przedsięwzięcia. Zapraszamy państwa do Lublina między 19 a 24 lutego tego roku. Zaczynamy w dniu właśnie drugiej rocznicy śmierci pani Szaflarskiej, ale to nie będzie smutny dzień. Przeciwnie, to będzie dzień, kiedy no jej najwięksi, można powiedzieć, przyjaciele z jej najbliższych sercu stron, a więc z rodzinnych Kosarzysk, gdzie się urodziła, gdzie spędziła dzieciństwo i gdzie właśnie do ostatnich chwil życia, gdy tylko mogła, wracała do tego domu rodzinnego, wspinając się tam w ostatnim już odcinku dojścia do domu po takiej stromej, wysokiej ścieżce. Bo to jest jaka kraina geograficzna? To jest niedaleko Doliny Popradu i miejscowości Piwniczna, czyli to jest Beskid. I ten wieczór inauguracyjny, a jednocześnie jakby przypominający tę datę, zaproponowaliśmy w ten sposób, że wystąpi zespół z Piwnicznej, Dolina Popradu. Zespół górali, który pani Danuta ukochała sobie, mało tego, przygotowywała dla nich utwory, podsuwała im tam jakieś piosenki czy przyśpiewki z czasów jej młodości, napisała jeden tekst. Gdy Danutka Szaflarska miała swoje stulecie i było ono hucznie obchodzone, ale bardzo niezobowiązująco w TR Warszawa, to oczywiście ci górale przyjechali, oni tam wtedy dla niej zagrali. Nie zapomnę, jak Grzegorz Jarzyna wprowadzał panią Szaflarską, ona nic nie wiedziała, myśmy tam wszyscy stali i czekali na jej przyjście, a tu ci górale, no była po prostu zachwycona. Więc oni przygotowali widowisko, wieczór z utworami, które oni jej dedykują i który będzie takim no, wieczorem i wspomnień, i pokazania tej kultury i tego, jakby to powiedzieć, takiego jej generatora, do którego wiecznie wracała. Wystąpią również gościnnie Magda Kuta i Leszek Łotocki. Bo pan Lech Łotocki ma przecież chatę w pobliżu. Oczywiście, w Pobiedziskach. Ale ta dwójka i Majka, Maj, która niestety nie może tego dnia przyjechać do Lublina, to jest takie grono jej jak gdyby no, najbliższych przyjaciół z TR Warszawa, a Leszek, czyli Leniu, ma tą chatę na drugim zboczu. Mało tego, Grzegorz Jarzyna, przywoływany w tym wspomnieniu, w którym mówiła pani Danuta Szaflarska. Może ja tylko dodam, że z 2012 roku, skoro miała wtedy 97 lat. Po śmierci pani Danuty Szaflarskiej w spektaklu, który ona przywołała, czyli Między nami dobrze jest, rolę babci Grzegorz Jarzyna powierzył właśnie Leszkowi Łotockiemu. No wspaniały gest, można powiedzieć, ale też wielka kreacja Leszka. Więc bez zadęcia, z bardzo dobrym programem i z gośćmi, którzy no, w zasadzie są wszyscy jej przyjaciółmi. Festiwal będzie miał takie trzy podstawowe bloki. Dwa wieczory specjalne, czyli ten pierwszy, o którym mówiłem, i wieczór sobotni, z pierwszą edycją nagrody Gong Danutki, ale oprócz tego będziemy robili taką sekwencję. Otóż będziemy pokazywali w południe jeden z teatrów telewizji, a wieczorem dwa filmy, które będą przedzielone rozmową z naszymi gośćmi. I będzie można też zobaczyć oczywiście spektakl Między nami dobrze jest, TR Warszawa, który został sfilmowany. I pokażemy też trzy odcinki serialu Pan Samochodzik. Tego pana samochodzika z lat 70., którym pani Danuta Szaflarska zagrała rolę takiego kolekcjonera sztuki, była żoną filmową pana Lecha Ordona. Więc to jest takie przymrużenie oka w niedzielę przed południem, jak Teleranek kiedyś ja oglądałem właśnie Pana Samochodzika, to teraz chcemy tych młodych ludzi zaprosić i pokazać im taki serial, który no dzisiaj już jest, jakby to powiedzieć, wspomnieniem z dawnych lat. Pani Danuta Szaflarska była też wielką aktorką komediową i potrafiła rozśmieszyć każdego. I będzie Ile waży koń trojański, film Juliusza Machulskiego, ale też pierwszy odcinek Rancha. Otóż pani Danuta Szaflarska zagrała w każdym odcinku w czołówce tego filmu, bo ona była tą babcią, która przekazała tej Lucy ten dwór. Ale w pierwszym odcinku gra naprawdę. Więc pokażemy ten odcinek Rancha. Wreszcie taki ostatni wieczór filmowy to Zakazane piosenki. No nie można było bez tego filmu jak gdyby odbyć tej pierwszej edycji festiwalu. I potem pokażemy Żółty szalik w reżyserii Janusza Morgensterna z wielką kreacją i Danuty Szaflarskiej, która zagrała matkę, i Janusza Gajosa, który zagrał tutaj głównego bohatera. W sobotę, proszę państwa, jest pierwsza edycja nagrody Gong Danutki. I tą nagrodę wręczamy w tym roku panu Januszowi Gajosowi. Ten gong w wersji mini przygotował Jarek Koziara, to też słowo o Jarku, artysta z Lublina, człowiek, który tworzył scenografię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przez lata tworzył scenografię koncertów zespołu WW, to naprawdę wspaniała postać. No i będą też różne inne przyjemności, wszystkiego nie mogę zdradzić. Tu udało nam się zgromadzić gości naprawdę niezwykłych i w takiej, powiedziałbym, masie krytycznej, która będzie bardzo mocna i będzie bardzo znacząca. I cóż? To może ja tylko przypomnę, że pan Michał Myrczyński opowiada, jak zwykle fascynująco, o kolejnym festiwalu, którego jest dyrektorem. Ale skoro wspomniałeś pana Janusza Gajosa, to ja zajrzę do naszego ogródka. Otóż zarówno pani Danuta Szaflarska, jak i pan Janusz Gajos są laureatami naszego Diamentu, czyli takiej wyjątkowej nagrody w kategorii Talenty Trójki. Ja myślę, że teraz mi to przyszło do głowy, nie w tej chwili, ale w czasie naszej rozmowy, że jeżeli ten festiwal będzie się odbywał, to my musimy w przyszłym roku poszerzyć sekcję teatralną także o sekcję Teatru Polskiego Radia. Także będziemy się tu uśmiechać do pani redaktor w różnych kwestiach. Będą jeszcze dwa takie specjalne wydarzenia, które myślę, żeby się też pani Szaflarskiej spodobały. Otóż po tym koncercie zespołu z Doliny Popradu i po wieczorze Janusza Gajosa robimy Café Chantant. To jest moja fascynacja od ostatnich 2 lat. Ćwiczymy to i na Festiwalu Malta, i na Festiwalu Nostalgia i to się świetnie udaje. To jest taka tradycja właśnie frankofońska, powiedziałbym. Polega na tym, że no, w lokalu jest pianino, jest pianista, jest zestaw piosenek i każdy śpiewać może. Scenka, mikrofon, proszę bardzo. My to praktykujemy od iluś tam 2 lat w Poznaniu. Pierwszy wieczór będzie się nazywał Zakazane piosenki, a wieczór finałowy będzie się nazywał Piosenki Danutki i to będą piosenki, które pojawiały się w filmach, w których pani Szaflarska występowała. Więc takie 2 wieczory Café Chantant przygotujemy. Myślę, że jej by się to bardzo podobało. No i myślę, żeby też zaśpiewała. Ostatnio na Malcie mieliśmy taką Café Chantant, gdzie przyszedł też Andrzej chyba zupełnie przypadkowo, będąc na festiwalu. Jest przyjacielem tego festiwalu. Jest przyjacielem festiwalu. Natomiast Andrzej zaśpiewał ze mną w duecie 10 w skali Beauforta. A potem wyszedł, mówi, wiesz co, mówię, ja jeszcze zaśpiewam Groszki i Róże. To jest dla każdego. Śleboda Danutka. Śleboda zresztą ulubiona kategoria księdza Józefa Tischnera. Zgadza się. Poniekąd byli sąsiadami. Poniekąd byli sąsiadami, tak. Troszkę inna część powalowanej Polski. A pan Michał Myrczyński w roli dyrektora tego festiwalu Śleboda Danutka od 19 od rocznicy śmierci drugiej do 24 w Lublinie. Ja bardzo dziękuję. Był pan pierwszym naszym gościem. Dziękuję. A pani Danuta Szaflarska, pani trzeba chyba dodać, była bohaterką tej części naszego dzisiejszego spotkania. Mamy jeszcze wiersz pani Wisławy Szymborskiej z muzyką Łukasza Borowieckiego. Erotyk żartobliwy, mam na szyję korale. Każdy dniem jest z radości, utrwalonym przez dotyk niespodzianych zdarzeń. Nic nie umiem prócz rytmu przy tak cichej melodii. Żebyś mógł ją usłyszeć, musisz nucić z nią razem. Nie istnieję przez siebie. Jestem funkcją żywiołu. Czy to znakiem w powietrzu, czy to kręgiem na wodzie. Kiedy oczy otwierasz, biorę tylko co moje. Pozostawiam ci wiernie ziemię twoją i ogień. A teraz... magazyn bardzo kulturalny. A teraz w studiu dwoje gości i dwa tematy w magazynie. Goście to państwo, Olga Sarzyńska, aktorka Teatru Ateneum w Warszawie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz Wawrzyniec Kostrzewski, reżyser teatralny, choć nie tylko teatralny. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie było łatwo umówić się, ale są państwo szczęśliwie z nami. Temat pierwszy jest poważny. To zarazem rodzaj never ending story. Również pańskie wesele. Temat drugi, wprost przeciwnie, niepoważny, idealna, więc równowaga gwarantująca. Przepraszam bardzo, jeszcze chwila wstępu. Harmonię w kosmosie, jeżeli oczywiście taka równowaga następuje. Telewizyjna premiera Wesela odbyła się 28 stycznia, a nasze spotkanie stanowi aneks do rozmowy o Wyspiańskim sprzed tygodnia w kwestii kultury. Pani Olga została obsadzona w roli Racheli. Spójrzmy na, taka jest moja propozycja, na pana wesele poprzez wybrane postaci. Po prostu. Albo postaci w parach. I teraz usłyszymy, czy udało mi się dobrać takie pary, o jakich państwo ewentualnie myśleli, realizując to wesele. Sam jestem ciekaw. Zatem Rachela z kim? Z poetą? Banalne, prawda? Chociaż Piotr Adamczyk świetny w tej roli, szczęśliwie nie tylko w komediach romantycznych gra. To może Rachela z ojcem. Przyszedł Mosiek na wesele, pan Jerzy Szejbal. No i taka hipoteza, to oni są sprawcami tej naszej narodowej psychodramy. Rachela z ojcem, bardzo ciekawy wybór. Dlatego, że Rachela jest takim wolnym elektronem, który się łączy w różne układy, występuje w różnych konstelacjach, ale to bardzo ciekawe skupienie się na relacji Racheli z ojcem, dlatego, że w pewnym sensie cała scena pana młodego z Żydem niejako zapowiada wejście Racheli, pojawienie się tego elementu, który staje się katalizatorem wszystkich przemian w izbie. Ja nawet sobie kiedyś myślałem, że Rachela jest jak taka kapsułka, która rozpuszcza się w tej atmosferze wesela i po jej wejściu już nic nie będzie takie, jak było przedtem. Tak Wyspiański to opisał i jakoś w tej troszkę dziwnej, takiej eterycznej postaci stworzył taki łącznik pomiędzy światem realnym a nierealnym, tak mi się wydaje, bo od tego momentu wszystko się zmienia, a scena z Żydem to wszystko zapowiada. To jest pomysł tatusia przecież. Jest tam też coś więcej, dlatego że w rozmowie, skonując bardzo ciekawej, pierwszej takiej mocno psychologicznej, rzekłbym, rozmowie wesela, czyli rozmowie Żyda z panem młodym, gdzie padają bardzo ważne kwestie, delikatnie, podskórnie zaznaczone, takie newralgiczne punkty naszych wzajemnych polsko-polskich, polsko-żydowskich relacji i wzajemnego stosunku do siebie, co jak wiemy układa się w historię niekoniecznie wesołą przez stulecia, to już w tej rozmowie pada sformułowanie, już ja wiem od mojej córki, że pan młody muzykę czuje. I teraz, oczywiście teoria o tym, że ojciec sobie zdaje sprawę z relacji, które rzekomo wiązały pana młodego z Rachelą, to już pojawiały się takie interpretacje. Natomiast to można było ciekawie wydobyć i tym samym stworzyć z Żyda, z postaci ojca Racheli, taką forpocztę. A to byłoby chyba krzywdzące dla postaci. Ależ nie, no postać główna. To od niej wszystko de facto zaczęło się, bo to, że państwo spotkali się na weselisku, różne grupy społeczne ze sobą tańcowały i piły, w tym nic szczególnego nie ma i nie wydarzyłby się żaden dramat, gdyby nie. I w tej interpretacji kompletnie inaczej wygląda i brzmi ta para żydowska, bo jej się tam w tej głowie coś cały czas gotuje. To nie jest tak, że ona tam przyszła, przepraszam bardzo, na podryw. Jeszcze nie wiem, jak to dalej interpretować. Może trzeba by porozmawiać z Wyspiańskim na ten temat. Ale ja miałem poczucie, że tak jak rozmawialiśmy z Jurkiem Szejbalem, z Olgą też na próbach, z Piotkiem Ligienzą, z panem młodym, że ta rozmowa pana młodego z Żydem, tak jak mówię, jest pierwszą taką zupełnie inną rozmową. To nie jest już taki dialog, do którego jesteśmy przyzwyczajeni w pierwszym akcie. To nie są takie przepychanki słowne. Damsko-męskie, ta niemożność dogadania się klas, inteligencji, miasta z wsią. Czyli stereotypy. Odrzucamy wszystkie stereotypy, zaczyna się poważny dialog. Tak. I tak wygląda też, i tak mówi też Jerzy Szejbal w tej roli. To nie jest egzotyczna postać z karczmy. Staraliśmy się uwzględnić tę nobilitację intelektualną tej rozmowy, jeśli się tak mogę wyrazić, żeby podkreślić chodzenie w metafizyczność tej rozmowy i nie staraliśmy się, żeby wybrzmiał Żyd jako prorok, jako ten, który już wie, co się wydarzy. Natomiast pewne symptomy tego, o czym rozmawiają, miały zapalać się takim niepokojącym czerwonym światłem. To, że Wyspiański dał taką możliwość, że możemy z czystym sumieniem tak to interpretować, jest jakieś profetyczne. Potwierdza te cechy nasze narodowe, których może boimy się, może wstydzimy, albo które nas gnębią, prześladują od stuleci. Tym samym to jest też klucz otwierający Wyspiańskiego ku współczesności. Natomiast wprowadzenie Żyda i Racheli wiąże się z nieodwracalnymi zmianami w całej strukturze i dramatu, atmosfery w izbie i też powinny, moim zdaniem, wpływać na każdą interpretację Wesela. Przynajmniej starałem się tak robić w naszej interpretacji. Natomiast jeśli chodzi o samą postać Racheli, to myślę, że Olga może mogłaby więcej powiedzieć o tej warstwie emocjonalnej, bo to jest postać z krwi i kości, która, tak jak wszystkie postaci, powinna wnieść konkretny swój, też ludzki, bardzo wyraźny problem. Takie było skrzywdzone uczucie, odrzucona miłość. To ciekawe, bo ja aż tak daleko w swoim odczytaniu nie poszłam. Ja raczej zatrzymałam się na tym poziomie takiej wielkiej tajemnicy, którą ona ze sobą wnosi, spowodowanej no poniekąd genami. Jak ten ojciec podskórnie gdzieś tak, podświadomie jej to przekazał. Przekazał jej coś strasznie ważnego. No. Ale to jest niesamowicie interesujące, co pani mówi, ponieważ ja tego sobie tak nie wymyśliłam, ale to jest w ogóle niesamowite, że ja jako aktorka tutaj skupiałam się na jakichś takich konkretnych zadaniach, które sobie określiliśmy, a później rzeczywiście, kiedy się ogląda już spektakl, to dochodzą te wszystkie inne konteksty, o których nawet nie miało się świadomości. Ta relacja z ojcem rzeczywiście, teraz nawet mam takie wyrzuty sumienia, że trochę po macoszemu gdzieś to potraktowałam tak mało świadomie. Dobrze, na szczęście to właśnie głowa reżysera, to wszystko, który ma wymyślone i nawet o niektórych rzeczach aktorzy nie wiedzą. Mogą się zaskoczyć później na emisji. To nie musi być wykalkulowane. Ale wtedy właśnie, działa jako sztuka. Oczywiście bardziej trafia to, jeśli to nie jest takie wymyślone, a jednak unosi się gdzieś i jest interpretowane w różny sposób. Ale ja muszę dodać, że Olga zaproponowała taką bardziej współczesną Rachelę od początku i to przyniosła na próby. I ja też z radością na to przystałem, dlatego że rozmawialiśmy dużo o tym, co zrobić, żeby nie była to postać z puchu i mgły, która jakby sama z siebie bierze różne takie górnolotne emocje i właściwie rozprawia o poezji. Ale tak, jeśli jeszcze mogę coś powiedzieć, to najważniejsze, co mi się udało w tej postaci, to, że mam takie poczucie, że ta rola jest taka moja, że ta postać jest taka mi strasznie bliska i śmiesznie, bo nawet rozmawiałam dzisiaj z Krzysztofem Gosztyłą o aktorstwie. Opowiedział anegdotę, jak Gustaw Holubek spotkał się z pewnym reżyserem, który chciał potraktować go jako czystą kartkę i budować na nim jakby całą postać. I pan Gustaw wtedy był taki moment, kiedy on zrozumiał, że jakby takie aktorstwo go nie interesuje, że interesuje go, kiedy on widzi, co ta postać przeżywa, jaki ma problem i myśli, co ja bym zrobił w danej sytuacji. I oczywiście to tak mówię bardzo upraszczając, ale kurczę, mimo że to można by powiedzieć, że teraz my już jesteśmy tacy współcześni, jak pan Gustaw Holubek, uważa, że właśnie to jest współczesność, to jest właśnie ta współczesność, branie na siebie ciężaru tej postaci, ale uważam, że też we wszystkich tych postaciach, które się pojawiły w naszej sztuce, aktorzy właśnie bardzo przez siebie przepuszczają tych bohaterów, dlatego oni są tacy wiarygodni, dlatego im się wierzy i no i tyle. Ja jeszcze wrócę uparcie do tego, że państwo pokonali stereotyp wszelki, bo jednak są pewne takie wątki, które snują się za tymi postaciami i one są powtarzalne. Więc panią z poprzednimi Rachelami łączy kolor włosów. To wszystko. A Jerzy Szejbel jest ojcem, Żydem, człowiekiem, który patrzy w przyszłość i to wszystko widać jeszcze w oczach państwa. I Jerzego Szejbala, i Olgi Sarzyńskiej, pani Olgo, co można było pokazać w telewizji, czy w filmie można, w teatrze tego nie zobaczymy, tego niuansu, tego, co się dzieje w oczach. Oczy są najważniejsze, one najbardziej obnażają ewentualne kłamstwo. Dziękuję za te słowa, bo staraliśmy się z aktorami podchodzić do tego mniej rodzajowo, a tak jak mówiłem, bardziej współcześnie, trochę przez myśl, przez słowo, intelektualnie, żeby rozczytać to, co Wyspiański napisał, brać z niego, nie bać się też oczywiście adaptacji, skrótu, redukcji, po to, żeby skupić się na esencji, na tych słowach, których mi czasami w poprzednich różnych interpretacjach Wyspiańskiego brakowało. Może również i kosztem pewnej spektakularności, jeśli chodzi o ten cały harmider, rozgardiarz. Jeszcze większy harmider jest u pana niż gdziekolwiek. Ja miałam wrażenie, że pan tę całą opowieść, tę akcję prowadzi symultanicznie, to znaczy nielinearnie. No oczywiście pojawia się ta odrębna kapsuła widm, czyli cmentarzysko, ale do tego momentu dzieje się film w zasadzie. Tak, dlatego, że też poświęciłem sporo czasu, żeby zrobić pewien eksperyment. Wydaje mi się, że Wyspiański dopuszcza też taką możliwość, jeżeli jest skuteczny, no to po efektach można to oceniać dopiero. Troszkę ryzykowałem, ale zależało mi, żeby tę strukturę szopkową, gdzie dwie postaci pojawiają się, krótka wymiana formalna i znikają, wymiana zdań i znikają, żeby zamienić to na bardziej zbiorową, narodową rozmowę, gdzie postaci muszą mówić wobec jakiejś zbiorowości. Dlatego, że miałem poczucie, że dzisiaj, jak my Polacy ze sobą rozmawiamy o czymkolwiek, to wszyscy wszystko wiedzą, wszyscy ze sobą na forum rozmawiają. Także nie ma takich tematów, które byłyby obce tej zbiorowości, która się interesuje sprawą polską. I tematy są podejmowane publicznie, więc każda rozmowa Polaków z Polakami jest wobec zbiorowości. Wydało mi się to jakimś takim koniecznym uwspółcześnieniem, modyfikacją. Stąd może takie wrażenie, że ta struktura szopkowa gdzieś znika. No ale w tej scenie z Żydem, wracając rzeczywiście po raz pierwszy, to się uruchamia. Bardzo jest dobry odpór, jeśli chodzi o recepcję tego wesela. Myślę też z tego względu, że pozwoliliśmy Wyspiańskiemu mówić, żeby te słowa dotarły poprzez znakomitych aktorów, takich choćby jak właśnie Piotrek Adamczyk, który potrafi szanować słowo, jest fantastyczny w pracy i w ogóle jest świetnym człowiekiem. Myślę, że to wesele ma szansę dotrzeć do ludzi i to był mój cel nadrzędny, żeby to była opowieść o naszych czasach, współczesna, żeby słowo dotarło do społeczeństwa. Jeżeli będą ludzie chcieli do tego wesela wracać, to będę szczęśliwy. Nawet kosztem tego, że może to wesele zostać, nie wiem, niedointerpretowane, że może nie będzie jakiejś debaty środowiskowo-medialnej na temat tego spektaklu. Takie mamy czasy, że tuż po poecie w czasie marnym. Magazyn bardzo kulturalny. Mamy pół godziny, więc kolejna para. Bardzo długo myślałam, jak zestawić tę parę. Tutaj, że tak powiem, postępujemy po tropach rodzinnych, no ale może tak właśnie tak miało być. Ho-ho, pani Halina Łabonarska, z kim? Pomyślałam, że może rzeczywiście z takim najmniej wyrazistym Jaśkiem. Marcin Stępniak. Dziękuję. Pan zachowuje się niezwykle radykalnie, to znaczy też zrywa z tradycją myślenia o chochole i o Jaśku. Czyli chochoł to nie jest ten jakiś taki snopsiana, który beszta Jaśka, że jest hamgapa, tylko to jest chochoł. To jest wychodzące z grobu ciało owinięte w chusty, zabandażowane, czyli wskrzeszony on, który pojawia się na weselu by. Czy mniej więcej w tym kierunku pan postępował tak, a nie inaczej, kreując postać kochał? Ten kontekst grobowy to jest jedna sprawa, że to jest postać upiorna, która zarządza światem widm, więc przychodzi ze świata martwych, to na pewno. Z drugiej strony szukaliśmy też bardzo prostej struktury i wyglądu chochoła, który nie może być klasycznym chochołem ze słomy, jakimś właśnie świątkiem. To powinno być bardziej upiorne. Jeżeli przyjąłem sobie za punkt wyjścia to, że wesele to jest polski horror, no to postać, która zarządza światem widm, musi być rodem z naszego narodowego grobowca, więc to jest połączenie takiego wskrzeszonego Łazarza troszeczkę, widma, które krąży cały czas dookoła naszej chaty, gotowe tylko, kiedy się zacznie coś nieprzyjemnego w chacie dziać, natychmiast pojawia się ten upiór. To też i trochę romantyczne, i trochę z elementów ludycznych, ponieważ tak samo i chochoły też się obwiązywało szmatami i sznurkami, więc jest to jakieś nawiązanie i do chochoła, i do martwej postaci jakby wskrzeszonej, bo to my wskrzesiliśmy te wszystkie widma, nie dając im spoczynku. One cały czas krążą dookoła nas. Chochoł pełni funkcję naszego narodowego upiora. Szukaliśmy sumy narodowych upiorów. Tak, tylko że on wyszedł z głowy poetki. Tak, ale co jest też ciekawe, że dla mnie on nie jest zły na przykład. On przynosi takie gdzieś w tym stuporze wyzwolenie, takie oczyszczenie i taką nową jakąś drogę, prawda? No tak, chochoł nie jest po to, żeby przynieść zagładę. Chochoł jest po to, żeby zmusić nas do tego, żebyśmy zauważyli coś. Tak. Albo jest naszym przypomnieniem, że powinniśmy do czegoś innego dążyć. Że dopóki on jest, jakby mówił, zobaczcie, znowu jestem, wywołaliście mnie znowu, pozwólcie mi odejść, albo nie przyzywajcie mnie na przykład. Ale jest w chochole coś lirycznego i też tutaj jestem bardzo wdzięczny Halinie za taką delikatną interpretację, mimo tych potwornych okoliczności. Zderzenie go z Jaśkiem jest też bardzo ciekawe, dlatego, że to jest oczywiście kulminacyjna scena, ten dialog niewidzących się postaci. Chochoł doskonale zdaje sobie sprawę, że mówi do Jaśka, poprzez Jaśka i do nas, bo my jesteśmy Jaśkami tak naprawdę. My, którzy przyglądamy się temu zastygnięciu, tej martwicy narodowej, a Jasiek nie widzi chochoła. Dzieje się coś, czego on nie do końca rozumie. Jakby nie sposób nie uwzględnić tych cech, które Wyspiański mu przypisał, czyli pewnej naiwności, próżności, głupoty, ale tutaj pozwoliłem sobie na taki zabieg w scenie ze złotymi rogami. że wiele fałszywych rogów jest, wśród których nie ma tego właściwego złotego. Nie ma tego właściwego lub Jasiek nie potrafi go. To też jest dosyć szerokie pole do interpretacji, dlatego że... Może być. Może być, tak. I na tym mi zależało. Najważniejsze jest to, że tych Jaśków już było wielu. Złotych rogów wiele. Który pasuje dzisiaj nam? Czy możemy go odnaleźć, czy nie? To nie jest tak, że nie ma złotego rogu, że my nie mamy szans jako społeczeństwo, jako naród. Co chwila dostajemy taką szansę. Nie jesteśmy, jak mówi poeta, przeklęci. Wszystko zależy od nas. Wszystko zależy od poszczególnych ludzi. Nie tylko od decydentów, od władz, ale od nas samych. Zaczynamy na tym polu najmniejszym. Od samego siebie się zaczyna zawsze. I to my będziemy decydować o tym, czy pojawią się kolejne Jaśki, kolejne rogi, prawdziwe, fałszywe, czy porzucone, pogubione w piachu w naszym narodowym piachu, po którym jak u Herberta wędrujemy. To teraz oderwę się od par. Teraz już troszkę bardziej zabawa, skojarzenia, cytaty. Otóż dziennikarz, grany przez pani kolegę Tomasza Szucharda, dziękuję, w jednej z początkowych scen przywodzi na myśl, mnie przywiódł na myśl, uwaga, Maćka Chełmickiego w barze nad płonącymi Kiszkami. Po prostu jest Cybulski w tej scenie i to też daje pewien kontekst interpretacji. To śmieszne, bo jedna aktorka powiedziała, że narodził nam się nowy Globisz, więc Cybulski. To jest dla mnie zupełnie nowa przestrzeń, ale bardzo interesująca, dlatego że akurat tutaj, ja myślę, że skradł tę przestrzeń dziennikarza i przepuścił go przez siebie. No jedna z moich ulubionych postaci i to nie tylko w jego dekadenckim takim odosobnieniu, ale także w tej goryczy, którą widać i w scenie ze Stańczykiem, a szczególnie w jego monologu po scenie ze Stańczykiem. Natomiast myśmy szli tropem fantastycznej inspiracji, jaka była u Tarkowskiego w filmie Stalker, gdzie jest monolog pisarza. Pełna goryczy, opowieść o rzeczywistości, o nas, o współczesnych, o środowisku naszym, o zakłamaniu, fałszu, którego doświadcza dziennikarz, na który się godzi, który akceptuje, a którym wewnętrznie się brzydzi. To jest bardzo mocny tekst. Od początku, czytając widmowe sceny drugiego aktu, stwierdziłem w ogóle, że jest drugi akt, jest jakoś niedoszacowany w naszej kulturze. Te widma uznane za wytwory wyobraźni często były postrzegane jako taki element pojawiający się w głowie bohatera albo w odbiciu, a dla mnie stał się kluczowy. I właśnie z takimi aktorami jak Tomek mogłem wpuścić w tę rzeczywistość dziennikarza i słowa prawdy, które padają ustami Wyspiańskiego pasują do naszych czasów idealnie. To są bardzo, bardzo gorzkie i smutne słowa, ale jego postać i to odniesienie, o którym pani wspomniała, jest bardzo cenne, bo jest to pewien rodzaj, może nie tyle rezygnacji, co takiego zawieszenia pomiędzy beznadzieją i niewiarą w to, co się może wydarzyć, niewiarą w przyszłość, zasklepieniem się, ucieczką, emigracją wewnętrzną jakąś jednak. I też zetknąłem się z wieloma interpretacjami już, ludzie do mnie dzwonią, prawda? Piszą i bardzo ciekawe rzeczy są odkopywane i cenny jest wrażliwy widz, który jest w stanie wyinterpretować to wesele. Bo na przykład jak spotykam się gdzieś z argumentem, który się pojawia, że sentymentalne zakończenie u Wyspiańskiego, dziecko, że taka naiwna nadzieja. I, no właśnie, u Wyspiańskiego dziecko. Ale myślę sobie, że dziecko w twórczości, przepraszam za ten wtręt, ale aż musiałem zareagować, bo to jest jakiś taki czasami wręcz zarzut stawiany, że dlaczego reżyser umieścił takie naiwne zakończenie, że na końcu dziecko. A u nas w domu wisi reprodukcja właśnie tego obrazu. Macierzyństwo. Macierzyństwo, ta matka silną ręką przytulająca to dziecko i to nie jest jak jakiś wymysł, tutaj mi się wydaje, reżysera, tylko naprawdę bardzo duża inspiracja. No. Dzieci to jest ogromna część jego twórczości. To jest bardzo ważny element, w którym ja widzę w jego twórczości ten element nadziei, tej jasności. I praca moja wynika z głębokiego wyczytania całego Wyspiańskiego, a nie tylko czytania Wesela, po pierwsze. Po drugie uważam, że w Weselu Wyspiański dzieciom poświęcił bardzo dużo i dziecięcej wyobraźni. To Isip pojawia się Chochoł jako pierwszej. A poza tym to on włożył w usta Chochoła pieśń Miałeś chamie złoty róg, która jest dziecięcą kołysanką. Więc zakończenie, które może być melancholijno-liryczne, może też być groźne. Co będziemy śpiewać następnym pokoleniom? Powtórzę to jeszcze raz. Czy będzie to Miałeś chamie złoty róg, czy będzie to Stary niedźwiedź mocno śpi? Ty naprawdę już teraz króciutko, bo jak jeszcze odniesienia tutaj intertekstualne, czy jak to nazwać, interkulturowe, międzykulturowe odnalazłam. Wernychora, czyli Daniel Olbrychski wjeżdżający na tym, wpadający na tym białym rumaku, na to cmentarzysko nasze. No to przecież dawny pan młody z Wesele Wajdy. Okej. Okay. Ale to jeszcze dawniejszy Rafał Olbromski z Popiołów. I ewentualnie Kmicic od Hoffmana. Jeżeli Wernchora nie jest dziadem z lirą, brian brian, tylko jest zawadiackim szlachciurą, wojakiem, który wpada i wiadomo co robi, to też zmienia chyba perspektywę, że Romski i Sienkiewicz, czyli kompletnie różne wizje historii, to wtedy jest jakaś gra chyba. Jest kolejny ciekawy trop. Obraz ułana o dawnej piękności na białym koniu. Tak. Ten mit nasz narodowy, historyczny, polski, tego przywódcy, tego pięknego jeźdźca na białym koniu, który się pojawi, który przyniesie jakąś myśl, jakieś wybawienie, poprowadzi zbiorowość, poderwie. Tak, jest też z jednej strony czymś bardzo pięknym i też takim, można rzec, romantycznym wręcz, a z drugiej strony to jest też łuda, iluzja, to jest też widmo, które się pojawia i ma być wyraziste, mocne, wspaniałe. Ja zobaczyłem tego dawnego ułana, akurat wpadł mi w oczy obraz Kossaka Apel. To czasami się nazywa ułan duch, napoleoński, przepiękny, wzywający do apelu, widmowy ułan. Oczywiście na miarę możliwości teatru, telewizji udało się zaprosić do współpracy wspaniałego w pracy Daniela Olbrzychskiego. Udało się nawet ściągnąć do studia konia. Konia, jaki był, każdy widział. Natomiast rzeczywiście to jest też gra symboli, bo ja uważam w ogóle, że wesela powinny ze sobą rozmawiać, nie kłócić się, nie rywalizować, nie gryźć się, ponieważ my wszyscy bierzemy udział w tym korowodzie weselnym. Wszyscy, którzy zajmują się interpretacją, wystawiają wesela. Ten korowód jest bardzo długi i ma bardzo wiele odsłon. I dla mnie to było ważne, kiedy te symbole połączone postacią Daniela Olbrzychskiego pracują, grają, rozmawiają ze sobą. To jest jakiś oczywiście ukłon i hołd też w kierunku genialnej interpretacji Andrzeja Wajdy. Po 47 latach pan młody powraca jako zupełnie inny symbol. No tak. Natomiast to znaczenie tego widmowego ułana było szersze. Natomiast jeszcze nie mogę panu podarować, państwu podarować tańca, bo przecież pani Olga w nim też uczestniczy. Ale tutaj on, znowu takie skojarzenie, nie przypomina mi tańca, tylko konwój gnany na zatracenie. Miałem taki obraz, jak czytałem Wesele, myślałem sobie, że chocholi taniec trwa cały czas. I jeżeli uda mi się pokazać taką metaforę, taki obraz narodu tańczącego pomiędzy tym weselnym stołem, a naszym cmentarzyskiem narodowym, gdzieś w tej krypcie, że to może być jakieś dojmujące, może być przejmujące, albo bolesne. I każdy następny etap tego tańca jest dla tańczących coraz trudniejszy. Jakby w filmie Czyż nie dobija się koni, to nie można przestać. Do wycieńczenia. I tak trwa od stuleci. Bardzo też aktorzy fantastycznie się odnaleźli, bo nie ukrywam, że trochę ich tutaj wymęczyliśmy. No choreografię robił Jarek Staniek. No. Cudowny choreograf, który potrafi jakby unieść się poza jakieś kroki wymyślone i nawet w trakcie rezygnował z niektórych swoich pomysłów na korzyść właśnie tej intencji. No ciężko było, ale wszyscy tak czuliśmy, że zróbmy, żeby dać siebie wszystko, że to warto. Okay. Że to coś będzie znaczyło i rzeczywiście wszyscy aktorzy, niezależnie od wieku, kondycji i stanów przed i pooperacyjnych, w tym naszym narodowym piachu, pląsali, dziękuję im i chwała im za to. Koniec. Ciąg dalszy nastąpi. Magazyn bardzo kulturalny. Proszę państwa, bo to, jak powiedziałam, never ending story. Temat drugi, na drugim biegunie, ale też o nas, czyli Lala Pola. W studiu reżyser i aktorka Olga Sarzyńska i Wawrzyniec Kostrzewski. Powstaje nowy sezon? Tak, w poniedziałek ruszają zdjęcia. O matko. Dlatego reżyser siedzi z worami pod oczami, sięgającymi prawie już blatu. Podpuchł był, ale my postaramy się to śniegiem zniwelować. Zaraz wyjaśnimy, dlaczego mowa o śniegu. Bo, no to już od razu wyjaśniam. Historię Lala mamy szansę opowiedzieć, gdzie? W Szklarskiej Porębie. Kiedy? 22 lutego, czyli to będzie 11 dni od rozpoczęcia, czyli państwo zdążą ochłonąć. O godzinie 17 zasiądziemy w naszym namiocie na skwerze radiowej Trójki. No i zaczniemy naszą zabawną, mam nadzieję, psychodramę. Tak w skrócie, co pan reżyser tak mniej więcej planuje? Planujemy oczywiście powrócić z wybranymi wątkami z pierwszego sezonu, szanując naszych stałych widzów, a można powiedzieć nawet stałą grupę wiernych fanów, bo to nie jest duża grupa, natomiast to jest bardzo wierna i oddana grupa, więc na pewno postaramy się też zaspokoić ich potrzeby, jeśli chodzi o nawiązania, powroty do pierwszego sezonu. Czyli filmiki pokażą państwo? Można coś przypomnieć, tak. I właśnie w otoczeniu aktorów? Nie wszystkich naturalnie, bo jest ich tam z dziesiątka. No więc kto? Będzie Paweł Koślik, będzie Iza Dąbrowska, będę ja, będzie chyba Wojtek Solarz, albo tam dojedzie dzień później, ale też będzie na pewno. Okay. I kogoś pominęłam? Chyba nie. To jest mocna reprezentacja i moja osoba skromna. Myślę, będziemy w stanie reprezentować pozostałą grupę. Jest nas kilkanaście osób. Mm-hmm. Pozyskujemy też nowe, ciekawe postaci. Mm-hmm. Nowe twarze. Nowe twarze i w drugim sezonie, który będzie miał troszeczkę inną formułę, inna trochę godzina emisji, może inny dzień, troszkę krótsze odcinki i nowe formaty. Formaty? Także... To brzmi groźnie. No, takie nowe odsłony, nowe obrazy. Tak. Może będzie bardziej zróżnicowany niż pierwszy sezon. Może nawet troszkę bardziej abstrakcyjny. I zobaczymy. Dla mnie jest cenne, myślę, dla nas wszystkich, jak o tym sobie rozmawiamy z naszym małym zespołem, żeby o nas samych opowiadać w sposób zarazem śmieszny, ale też i taki troszeczkę refleksyjny, troszkę bardziej abstrakcyjny, żeby to poczucie humoru nasze, które my proponujemy, różniło się od takiego masowego, szerokiego, grubszego poczucia humoru. Może nie każdemu to odpowiada, ale myślę, że dla tej grupy ludzi, którzy nas oglądają i doceniają, myślę, że warto i chciałbym, żeby ta grupa się poszerzała. I bardzo fajnie, bo spotkaliśmy wczoraj w jednym ze sklepów meblowych takiego pana i przyznam szczerze, że kiedy mieliśmy emisję tamtego sezonu w marcu, pierwszy raz ktoś mnie w ogóle rozpoznał na świecie z tego serialu. I to był ten pan wczoraj, ale... zaraził nas taką dawką radości i takiej pozytywnej energii. Był tak szczęśliwy w ogóle, że zobaczył go za La Polans, że w ogóle ogląda to codziennie. A wiadomo, no, nie cieszy się to aż taką popularnością jak niektóre telenowele albo niektóre... kabaretony. Oczywiście z ogromnym szacunkiem też i do nich, ale jest to troszeczkę właśnie inna formuła i te słupki no nie sięgają zenitu oglądalności. Ale ja zawsze sobie tak mówię, kiedy czasami wychodzę na scenę i nie wiem, no czuję na przykład, że ten odbiór nie jest taki, albo też często gram w takich spektaklach dla młodzieży, która hałasuje, ale sobie myślę tak, Olga, nawet jeżeli byś miała dla tej jednej osoby, która coś po tym spektaklu zrozumie, podejmie jakąś lepszą decyzję w swoim życiu, albo po prostu będzie to dla niej coś dobrego, nie wiem, to warto. I jak sobie tak troszeczkę zmniejszymy tą skalę odbiorców, że to nie musi być nie wiadomo jaka publiczność, która będzie nas wielbić, słać kwiaty i tak dalej, to taki pan, który wczoraj powtarzał co 30 sekund, Darek mi nie uwierzy, nie, czekajcie, ja dzwonię do Darka, Darek mi nie uwierzy. I selfik. I oczywiście selfik, ale to był super, że on rzucał naprawdę tekstami, które pamiętał, skecze, takie hasła. Naprawdę to nam dało takiego dużego kopa do tego następnego sezonu. Dziękuję panu. Mamy naprawdę psychofanów, bardzo jakąś taką fajną, i oni są grupę. To co powiedziałam, że oni są jakby tacy najważniejsi wtedy, bo są tacy autentyczni. No tak, ale jeżeli ludzie mówią, że dziwią się, że takie rzeczy lecą w ogóle w telewizji publicznej i że to jest po prostu warto, albo że włączają specjalnie na to, no to myślę, że spełniamy warunki misyjności. Moim marzeniem było wpłynąć na zbiorowe poczucie humoru Polaków w jakikolwiek sposób. Początki są bardzo trudne zazwyczaj. Mam nadzieję, że spełniamy te warunki tej misyjności. Proszę państwa, w Szklarskiej, w Porębie, 22 od 17. Jak żywe. No nie, no niczego tutaj nie kreujemy. My tam pojawimy się, jeżeli świat się nie skończy, to na pewno będziemy w śniegu. Tak. Dobrniemy. Olga Sarzyńska, Dobrzyniec-Kostrzewski. Dziękuję. I zapraszamy oczywiście na spotkanie także z Izą Dąbrowską, z Pawłem Koślikiem, z Wojtkiem Solarzem. I już. 21. Festiwal Trójka Górą. Od 21 do 23. A państwo już byli w zasadzie naszymi ostatnimi gośćmi. Jeszcze tylko PS dzisiaj. Dziękuję. Magazyn bardzo kulturalny. PS w tym wydaniu magazynu mamy chwilowe połączenie ze studiem w Radiu Katowice, chociaż będziemy rozmawiali o Sosnowcu, precyzyjnie o Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. A w Radiu Katowice są z nami dzisiaj państwo, a to może zacznę od mężczyzny, pan dyrektor artystyczny Teatru Zagłębia, Jacek Jabrzyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz kto z panem jest? Ze mną jest Jola Janiczak, która jest autorką tekstu, dramaturgiem, współautorką scenografii naszego najnowszego przedstawienia. Dobry wieczór, Jolu. Dobry wieczór, witam. Mamy szansę niezwykłą zapowiedzieć to, co za... 22, niespełna dwa tygodnie. Mam mało czasu dzisiaj, ale zależy nam na tym, żeby zapowiedzieć tę premierę, to wydarzenie, jak domyślam się. Tak to traktujemy w kategorii wydarzenia. Chodzi mianowicie o Dead Girls Wanted, czyli najnowsze przedstawienie Joli Janiczak i Wiktora Rubina, których gościmy u nas w Teatrze Zagłębia. Państwo już od dłuższego czasu, państwo Jolanta i Wiktor, pracują nad różnymi tematami o feministycznym wydźwięku. Czy dobrze to odczytuję? Tak, jak najlepiej. W tym przypadku jeszcze współautorem tekstu ze mną jest Grzegorz Maria Stępniak. Właśnie chłopak napisał książkę Sztuka Życia Inaczej o strategiach emancypacyjnych queerowych. I razem pisaliśmy tekst i razem badaliśmy historię martwych dziewczyn w popkulturze i konsekwencje tego dla kultury, dla postrzegania kobiet, kobiecości i jaki to po prostu wpływ ma na postrzeganie dziewczyn siebie samych poprzez obraz martwej dziewczyny, która jest nie tylko w sztuce czy w popkulturze eksponowana, ale też w kulturze wyższej od lat, więc naszymi bohaterkami są Nastazja Filipowna, która jest taką literacką przedstawicielką martwych dziewczyn, jest Amy Winehouse, jest Anna Nicole Smith, Whitney Houston, Britney Spears, półmartwa, ale jednak jeszcze żywe, trzymające się życie, Lindsay Lohan i na wideo Laura Palmer, którą być może zagram. Po duecie Janiczak, Rubin można się wielu niespodzianek spodziewać, tak więc niczemu się nie należy dziwić. Dodajmy tylko, że my w rzeczy samej połączyliśmy się, i tu zwracam się do pana dyrektora, połączyliśmy się 6 lutego 2019 roku. Domyśla się pan, dlaczego wybraliśmy właśnie tę datę na nagranie naszego PS? Otóż podobno, tak przeczytałam w ogólnodostępnym opracowaniu, 6 lutego 1897 roku został otwarty Teatr Zimowy, nazwany później Teatrem Zagłębia w Sosnowcu. Czyli mamy 122. rocznicę otwarcia tej sceny. Sosnowiec, choć jeszcze nie Sosnowiec wtedy, bo to jest teatr, z tego co się orientuje, jedyny taki, który jest starszy niż miasto. 5 lat. Musimy zbadać tę oto paradoksalną sytuację, a na razie bardzo państwu dziękuję i mam taką propozycję, spotkajmy się w niedzielę po premierze pod tytułem Dead Girls Wanted. Z przyjemnością. I zapraszamy. Jolanta Janiczak, autorka nie tylko tym razem tekstu, także pomagałam przy scenografii, byłam dramaturżką jak zwykle i gram na wideo. Coraz kobieta wielu twarzy. Coraz więcej zagadek, jesteśmy podekscytowani, a zatem do usłyszenia niebawem. Do usłyszenia i serdecznie zapraszamy. Magazyn bardzo kulturalny. A za tydzień spotkamy się w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie na 3. Triennale Sztuki Pomorskiej. Zapraszamy, Barbara Marcinik i dyrektor Galerii Zbigniew Buski. Za 2 tygodnie o tej porze będziemy powracali już z wspomnianego dzisiaj 21. Festiwalu Trójka Górom w Szklarskiej Porębie. Do zobaczenia więc i do usłyszenia ze szlaku. Thank you.